Er is weer een ongeluk gebeurd in de haven van Antwerpen. Daar is een schip gezonken. De twee bemanningsleden zijn er op tijd vanaf gehaald. Maar wat het schip vervoerde is niet bekend. Bij een ander ongeluk van pas geleden stook olie in het water terecht van de haven. En dat ligt nu ook in de natuur van Zeeland. Amerika en Iran blijven bakkeleien over de straat van Hormuz. Iran dreigt hem opnieuw te sluiten als Amerika hun havens blijft blokkeren. Maar president Trump wil eerst een volledige deal. Mogelijk komt hij er dit weekend als er weer nieuwe gesprekken zijn. Er wordt sowieso niet gevaren in de straat nu. Het kabinet wil de gasvelden in Groningen helemaal sluiten, maar daar zijn de meeste Nederlanders het niet mee eens, blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. Ze vinden het een slecht besluit nu het zo onrustig is in de wereld. In Groningen zelf zijn de meningen verdeeld. Zo'n 40% is voor en 40% tegen. Ruzie tussen Lala Gül en Dennis Schouten, die haar op YouTube een afgekeurde Turk noemde. Gül vindt het racistisch en doet aangifte. Schouten stapt nu ook naar de politie. Hij zegt dat het helemaal niet racistisch bedoeld was, maar een verwijzing naar de Turkse gemeenschap die niets meer met Gül te maken wil hebben. Op sommige plaatsen zonnige periode vandaag, maar ook buien en een matige wind. Het wordt van west naar oost 13 tot 19 graden. En dat was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Radio 538. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the real tide. Oh, how long has it been? I don't know. But it feels like an eternity since I had you here with me. Since I had to learn. Another dream of the way that it never was. Falling back in the wilderness. Waking up, rubbing salt in the cut. Oh, how long has it been? I don't know, but it feels like an eternity since I had you here with me. Since I had to learn. Feels like an eternity since I had you here with me. Since I had to learn to be someone you don't know.

as much as we can.

Yeah, I can love me better. que tal tú si pastillas, coco? Tú me tienes loco, loco, contigo. ¿Qué tal tú si pastillas, coco? Tú me tienes loco, loco, contigo. ¿Qué tal tú si pastillas, coco? Tú me tienes loco, loco, contigo. ¿Qué tal tú si pastillas, coco? I want you. In Duitsland zou een ontploffing zijn geweest in een stadje bij Saarbrücken. Dat ligt niet ver van de grens met Frankrijk. Er is zeker één dode en meerdere mensen zijn zwaar gewond. De ontploffing was onder een voetgangersbrug en tientallen agenten doen daar nu onderzoek. Meer informatie is er nog niet. Je kunt je nu ook verzekeren tegen cyberpesten, schrijft het AD. Univé is de eerste in Nederland die het doet. Het dekt bijvoorbeeld de kosten voor een specialist die foto's en schadelijke berichten van je opspoort. En als je als kind naar een andere school wil, worden de inschrijfkosten vergoed. Weer een ongeluk in de haven van Antwerpen. Daar is een schip gezonken. De twee bemanningsleden zijn er op tijd van afgehaald, maar wat het schip vervoerde is niet bekend. Bij een ander ongeluk kwam pas geleden stookolie in het water terecht van de haven. En dat ligt nu ook in de natuur van Zeeland. En Vitesse heeft met 0-0 gelijk gespeeld tegen MVV. En is daardoor nog lang niet zeker van een plek in de nacompetitie. Vitesse heeft het in ieder geval niet meer in eigen hand. Maar aanvoerder Alexander Büttner is toch trots omdat Vitesse een paar maanden geleden op sterven na dood was. Hij vindt het fantastisch. Zonnige periode vandaag op sommige plaatsen, maar ook buien en een matige wind. Het wordt 13 graden in het westen, in het oosten 19. En dat was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're